पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। जो कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग है तीनों से कल्याण होता है ये बात शेठ जी के सिद्धांत में आई है। अर्जुन मिलती नहीं है, अर्जुन नहीं मिलती है, बहुत कम जगह मिलती है। इसमें गहरी रीति से शेठ जी ने बताई है तो कर्मयोग से भी वही ज्ञान होता है और ज्ञान योग से भी ज्ञान होता है और भक्ति योग से भी ज्ञान होता है, एक ही ज्ञान होता है। परंतु इनमें भेद है, सूक्ष्म भेद है। वो सूक्ष्म भेद ये है, इनमें भगवान ने भक्ति योग को अभिन्न बताया है और भक्ति योग को श्रेष्ठ बताया है और भक्ति योग को फल बताया है। ज्ञान योग और कर्म योग दोनों ही भक्ति योग पैदा करने वाले हैं, ये दोनों समकक्ष है और भक्ति योग मन का फल है, यह आप विशेषता से बताइए। उन्हें बताया लोक इसमें द्विविधा निष्ठा बुरा प्रोक्ता मयान ज्ञान योगी न सांख्या नाम कर्म योग है न योगी नाम। तो सांख्या नाम है ना, वो सांख्य योग वाचक है, वो असाधी विवाद ऐसा होता है। सांख्य योग का वाचक है, सांख्य शास्त्र का वाचक नहीं है। कर्म योग तो योगी नाम, उसमें तो योगी शब्द है, सांख्य शब्द नहीं, सांख्य शब्द है। तो सांख्य और योग ये दोनों बरोबर है और भक्ति योग दोनों का फल है। इस वास्ते लोकेश द्विधा निष्ठा है, लोक की निष्ठा है, दो ज्ञान योग और कर्म योग, भक्ति योग अलोक की निष्ठा है, ये लोक की निष्ठा नहीं है। लोक की निष्ठा का तात्पर्य कि हमारे देखने में जो बात आती है, समझने में आती है, जिनसे हम साधन में तत्परता से लग जाते हैं, इसमें दो बात समझ में आती है, एक तो शरीर मेरा, एक शरीर के मेरा शरीर, ये दो बात समझ में आती है। तो शरीर लेकर के जो है वो कर्म योग है और शरीर को लेकर के ज्ञान योग है। शरीर को लेकर के स्थूल पदार्थ हो, ये भौतिक है, ये भौतिक साधना है, वो आध्यात्मिक साधना है और ज्ञान भक्ति योग है आस्तिक साधना, आस्तिक साधना। भौतिक साधना मन पृथ्वी तेज वायु आकाश भूत, इन भूतों को लेकर साधना है, उसका नाम कर्म योग है। और अध्यात्म साधना तो आत्मा को लेकर चेतन को लेकर साधना है, उसका नाम है ज्ञान योग। तो ये दोनों ही समकक्ष है, मानो दोनों से बोध होता है, तत्व ज्ञान होगा तो तत्व ज्ञान में दोनों ही स्वतंत्र है। ये बात पांचवें अध्याय के चौथे और पांचवें में है। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ते न पंडिता एक व्यास दृष्ट सम्यक उभयोर विन्दते परम। चाहे सांख्य योग में से दो जाओ चाहे कर्म योग में दोनों का फल एक होगा। यह सांख्य ही प्राप्त स्थान तद योग ही निपगम्यते वो योग द्वारा प्राप्त किया है। इस बात से एक सांख्य योग से यह पश्यति चौथा पांचवा दो श्लोक है इसके चार अर्धालयावर्ती है आधा श्लोक आधा श्लोक आधा श्लोक आधा श्लोक। उसमें जो पहला श्लोक है वो उसका उपसंहार अंतिम में है और ये दो पहले बीच में है दो बीच में है। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवर्तन तेरा पंडिता एक व्यास समय और बिंदते फलम यद्य प्राप्त स्थान तद्योग मेरे एक सांघे योग पश्यती यदुआ अगर थी समझार। तो दोनों में क्या बताया एक व्यसित हो जाओ चाहे सांख्य योग में से हो जाओ चाहे कर्म योग में प्रचित हो जाओ दोनों में से फल दोनों को एक मिलेगा। फल में दोनों एक है ये साफ कही है पहला और पीछा है बीच में दो ये था। अब कर्मयोग क्या करता है कर्मयोग वास्तव में ये लौकिक जो हमारे शरीर है और पदार्थ जितने है इन सबसे ऊंचा उठता है कर्मयोग इससे ऊंचा उठाता है। कर्म तो इसी में ही फंसाता है कर्मयोग इसे ऊंचा उठाता है। इस वास्ते कर्मयोग के दो भाग है एक कर्मयोग है एक कर्म है। तो कर्मयोग है उसमें शक्ति है कर्म में शक्ति नहीं है कर्म में ये ताकत नहीं है। कर्म तो शुरू करते हैं कर्म का फल भोगते रहते हैं और जन्म तेरे हो तो मरते रहो जन्म तेरे हो मरते रहो कल्याण नहीं होता कर्मयोग से कल्याण होता है। तो कर्मयोग में दो भाग किए है कर्म है वो पहला पूर्वार्ध है योग उसका उत्तरार्ध है आगे ढागे योग भाग है। तो कर्म है वो तो साधारण कर्म है साधारण कर्म करने में कर्मयोग में जाता है। तो साधारण कर्मों का वर्णन है 31 से 38 तक दूसरे अध्याय में स्वधर्म विचापेक्षापेगम्बतुमर्रसी स्वधर्म विचापेक्षापेगम्बतुमर्रसी। तो अपने धर्म का पालन अपने कर्तव्य का पालन अपने वास्तव में स्थान ठीक तरह से पालन ये कर्मयोग होता है। और इनसे अलग अलग सांघ योग होता है वो सबको छोड़ कर अपने स्वरूप में सिद्ध होता है। इन्हें फर्क बड़ा भारी फर्क है फर्क होते हुए भी दोनों का फल एक होता है दोनों के द्वारा मुक्ति होती है। एक कर्मयोग कर्मयोग का फल होता है बताया इनमें किसी एक में सिद्ध हो जाओ कल्याण हो जाएगा। इस वास्ते दो निष्ठा बताई दो निष्ठा लोके लोके दो निष्ठा लोक में। तो हम जितने गए लोग में दो बात देखते हैं एक जड़ शरीर है एक जड़ शरीर वाला है। तो जड़ शरीर वाला चेतन है शरीर जड़ है ये दो बात लोग में देखने में आती है सामान्य देखने में आती है। इस बात ये लोग गए भक्ति योग देखने में नहीं आता भगवान देखने में नहीं आते। जिस तरह से शरीर और शरीर दो विभाग हमारे देखने में आते हैं ऐसे भक्ति योग परमात्मा देखने में नहीं आते। परमात्मा माने चाहे ना माने अपनी मर्जी है परंतु मांगना पड़ता है सिर्फ मांगना ही पड़ता है एक भगवान है ऐसा मानना पड़ता है। परंतु फिर माना वाली फिर अनुभव हो जाता है फिर उसका अनुभव हो जाता है पर पहले मांगना पड़ता है। इस वजह से सांघ योग कर्म योग का विवेचन है ज्यादा उससे भी ज्यादा विवेचन है सांघ योग का कर्म योग का ज्यादा विवेचन नहीं आया है। पुस्तकों में भी विस्तार भी देखा जाए कर्मयोग का विस्तार वर्णन आया नहीं है। योगो नष्टा परंतु भगवान ने कहा योग लुप्त हो गया कर्मयोग लुप्त हो गया योग जानने में नहीं रहा वो लुप्त हो गया है। तो कर्मयोग से इतना ऊंचा ऐसे नहीं बना है कर्मयोग को फलेच्छा का त्याग बनाया पता फल चाहता है फलेच्छा का त्याग यहाँ तक कर्म माना है टीका करो में ठीक है। शेर जी ने स्वतंत्र माना है शेर जी ने दोनों को स्वतंत्र माना है। क्या कर्म योग से कल्याण होता है, अज्ञान योग से कल्याण होता है, ये सेठ जी बात है, नहीं और इसी कर्म होगा हमें पता नहीं, पूरा पता नहीं है, मैंने जहां तक देखा है। अच्छा, इससे क्या होता है कि परमात्मा के साथ में संबंध होता है, तो कर्मयोग क्या करता है, कर्मयोग जड़ता से ऊंचा उठा देता है। हम लोग जड़ता में फंसे हुए हैं, कर्म तो जड़ता में रहता है, अरे कर्म योग समत्व योग उचित है, समता का नाम योग उदय, तो समता जब आ जाती राग द्वेष नष्ट हो जाते, कोई काम करो ना राग रहता ना द्वेष रहता, ना हर्ष रहता ना शोक रहता, ना पसंद रहती ना द्वेष रहता, ना वो ग्लानी रहती ना दुख होता ना सुख होता, दोनों का एक फल होता है, एक परमात्मा को प्राप्त है। परंतु कर्मयोग क्या करता है, जड़ता से ऊंचा उठाता है, सांख योग क्या कर तीन बहता में स्थिर करता है, परंतु दोनों का फल एक दिन बहता में स्थिर जाएगा। तो संसार से ऊंचा उठाने का काम कर्मयोग का और सांख योग का, इसे अलादा पहले से ही कर्म को सब छोड़ कर गया आप अलादा जाए, अलादा होकर ऊंचा उठ जाता है और सांख योग का है। ऐ दो समकक्ष में चलते है, ये लौकिक है, लौकिक में लोके क्षर अक्षर क्षर जो नाशवान और अक्षर जो अविनाशी, क्षर शरीर शौरी जो अक्षर है और उसमें जो अविनाशी चेतना आत्मा है ये अक्षर है, अविनाशी है ये अविनाशी है। तो अविनाशी को लेकर चलो तो उसी को प्राप्त हो गए, और अविनाशी को लेकर चलो तो उसी को। जिस सज्जन के मन में संसार की सत्ता मुख्यता से है और अपने स्वरूप की सत्ता मुख्यता से नहीं है, ऐसे आदमियों के लिए कर्मयोग मुख्य है, परंतु कर्मयोग करने वाले के लिए उदारता चाहिए। वो उदार होगा तब कर्मयोग होगा, उदार नहीं तो कर्मयोग नहीं तो कर्म होंगे, कर्मयोग नहीं होता। फल का त्याग करेगा तो उदारता होगी, उदारता होने में त्याग करेगा तो उसे उदारता, हरेक आदमी उदारता नहीं होती, उदारता होती है वो फल का त्याग कर कर्मों से ऊंचा उठता है, उदारता नहीं वो तो फल में आसक्ति रहता नर्मनता है, ये तो दोनों का फल है। अरे भक्तियों क्या है, ये विषय सातवें अध्याय में आया। सातवें अध्याय में भगवान ने कहा कि मैं समग्र कहूंगा, समग्र ये समग्र एक शब्द तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में समग्र बताया है, समग्र शब्द में। इसके बाद में वहां समग्र निष्ठा में आया, ग्यारहवें अध्याय में समग्र शब्द आया, दो तीन बार वहां आया है और समग्र शब्द नहीं आया है। परंतु समग्र किसका वाचक है, संपूर्ण कर्मों का वाचक है तीसरे अध्याय में, चौथे सातवें अध्याय में असल से समग्र माम यथा मेरे समग्र रूप हो, तो समग्र रूप वो ही जानता है जो तीनों योग को जानता है, इससे पहले समग्र नहीं है इसका, समग्र प्रबलीय थे, समग्र प्रबलीन हो जाता है, ऐसा होता है। कर्मियों का वचन नहीं आया हुआ, कर्मियों का वचन साथ में आया है। तो कर्मियों के द्वारा भी मनुष्य इन संसार से ऊंचा उठ जाता है और सांग योग के द्वारा भी ऊंचा उठ जाता है। कर्मयोग में करने की मुख्यता है, सांग योग में विचार की मुख्यता है। जो करने की मुख्यता लेकर के ऊंचा उठता है वो कर्मयोगी होता है, और विचार को लेकर संसार का त्याग कर जड़ता का त्याग करके केवल चिंता चिंतित होता है और संसार का त्याग कर देता है, त्याग करते करते करते स्वरूप में स्थिति हो जाती है, वो स्वरूप में स्थिति होती है वही होती है, संग योग के द्वारा भी वही स्थिति होती है, विचार करते है और वही कर्मयोग के द्वारा होती है। इन दोनों को समक्ष बताया, उत्तम पुरुषत्वान्य पांचवा अध्याय में उत्तम पुरुष अन्य बताया, उत्तम पुरुष अन्य पंद्रवा अध्याय में, तो पंद्रवा अध्याय में द्वाभिम पुरुष लोके, लोक में दो पुरुष है, क्षर और अक्षर, एक अक्षर नाशवान एक अक्षर अविनाशी, तो अविनाशी चेतन है, विनाशी शरीर है, क्षर है विनाशी है, अक्षर है अविनाशी है, ये दो बताए। द्वाभिम पुरुष लोके, ये लोक में दो ही जीत है, एक जीवात्मा है और एक शरीर है, शरीर सब है, शरीर तो नाशवान है और अविनाशी वो जीतना अविनाशी है। 84 लाख जोड़िया में घूमता है और ये पीछा मनुष्य जोड़ी में आता है, तो इस 84 लाख में घूमता है ये एक रहता है और सहिष्णुता छूटते रहते हैं। तो संयोग को लेकर के और ऊंचा उठना है वो कर्मयोग होता है। तो कर्मयोग का जड़ता के साथ में संबंध विच्छेद करके चेतनता में स्थित करता है, वो विचार के द्वारा चिन्मयता की प्राप्ति करता है। संघ योग द्वारा विचार के द्वारा कि विचार से हमारे विचार के सामने जड़ता टिकती नहीं, क्यों जड़ता हरदम प्रतीक्षण है, क्षण मात्र भी एक टिकता ही नहीं। जड़ता जितनी है सबकी सब, जैसे गंगा जी का प्रवाह रात और दिन चलता है और रात और दिन चल करके और समुद्र में बारा समुद्र में मिल रहा है, हरदम ही दिन में रात में सुबह शाम छिप करके कभी देखो आप संसार में बह रहा है। ऐसे सब संसार बह रहा है केवल नाश के ऊपर, मानो मौत में जा रहा सब मर रहा है स्वाभाविक ही, और धर्मदान मरना चलता है। इसमें कर्मयोग करने वाला कर्मयोग होता है, उसका कर्म नहीं होता कर्म योग होता है। योग ना हो समत्व योग उच्चते थे, ये परिभाषा है। दूसरी परिभाषा की है समता की, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, ये दो जगह परिभाषा है। योग किसको कहते हैं, योग ध्यान देना, इस योग की परिभाषा का तात्पर्य क्या है कि समत्व योग उच्चते, एक तो ये है, एक दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, तो दुखों के संयोग का वियोग कर देना ये कर्म योग का काम है, और समत्व योग उचे थी ये सांख्य योग का है। समता पहुंच जाए शरीर समता पहुंच जाता है, तो दुखों के संयोग का वियोग होने पर समता है और समता आने पर दुखों के संयोग का वियोग है। दोनों का तात्पर्य एक ही है, बस एक होते हुए भी ज्ञान ध्यान योग से जड़ता का त्याग करके चेतनता में स्थित होता है, और कर्म योग है वो ध्यान योग नहीं करता, वो कर्म करता है दूसरों के, अपने लिए नहीं करता, दुनिया मात्र के कल्याण के लिए करता है, अपने लिए नहीं कर्म करता, अपने लिए नहीं करता, तो अपने लिए नहीं करता दुनिया के हित के लिए काम करता है, वो कर्म योगी होता है। और एक कर्म कर्म से ऊंचा उठता है तो दोनों एक को प्राप्त होते हैं। ये हुई अभिन्नता, अभेद हुआ, चेतन तत्व है उसके साथ अभेद हुआ। तो कर्मयोग से सांग योग से अभेद होता है, कर्मयोग से जड़ता का संबंध विच्छेद, और ज्ञान योग से चेतनता की एकता, और चेतनता की एकता को सबसे साथ अभेद होता है। परंतु भक्ति योग में अभिन्नता होती है। अभिन्नता क्या है कि वहां भेद नहीं रहता है, भेद नहीं रहता, अभेद होकर के फिर अभिन्नता, क्या जिस अभिन्नता में भिन्नता आप कर नहीं सकते, भिन्नता आप कर ही नहीं सकते, अभेद में भिन्नता ही करने कर सकते। इस वास्ते जहां जहां ज्ञान का वर्णन है वहां दो दो वो चीजों का वर्णन है, एक सत्य का वर्णन है एक असत का वर्णन है। ज्ञान योग का जहां जहां है, पहला है तो ना सतो विदित विदित सत्य आया है, अगर ये सत असत दो अलग अलग चीज है, दोनों के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है, तो सत असत दोनों अलग अलग है। ज्ञान योग में जहाँ कहीं है प्रकृति पुरुष उपजाव भी दिनादि भाव भी इधर शरीर को क्षेत्र भी दीदी ये दीदी भाई सब परम क्षेत्र ज्ञ और क्षेत्र ज्ञ, ये दो बात आएगी ज्ञान योग में, दो बात आएगी। और भक्ति योग में सत सत सा हमारे द्वारा, सत भी मैं हूँ असत भी मैं हूँ, ऐसे सत असत की अभेदता अभेद होना, एक बात हो जाना, ये दोनों आता है ज्ञान योग में। तो ये वेद शब्द से ऊंचा उठता है। जैसे उदाहरण में एक आदमी दया करता है तो अपने स्वार्थ का त्याग करता है, दूसरों का उपकार करता है, तो अपने स्वार्थ का त्याग करके उपकार करता है ये सांग योग हुआ, और दया करता है ये कर्म योग हुआ। तो बात दोनों में एक ही होगा, जो दया करेगा उसकी चीज तो एक ही होगा, अपने स्वार्थ का त्याग दूसरे का हित, अपने स्वार्थ का त्याग दूसरे का हित, तो अपने स्वार्थ का त्याग करता है ये कर्मयोग है, और हित करता है ये कर्मयोग का फल है। सांग योग विचार के द्वारा सबका हित करता है तो एक हित ही पहुंचे, तो दोनों रूप एक तरफ पहुंचते हैं। जब संसार के त्याग का ऐसा नाम योग है और जब समता में पहुंचे ऐसा नाम योग है, तो दुख संयोग वियोग योग संगीतम ये कर्मयोग के द्वारा किया जाए। ध्यान योग छठा अध्याय में ध्यान का वर्णन है। दूसरे से दसवें श्लोक से योगी युजी सतम महात्मा महर्षि इससे लेकर 32वें श्लोक तक ये श्लोक है। दसवें से 32 तक 9 श्लोक गए इस 32वें से, इतने श्लोक ये सब ध्यान योग के हैं। यहाँ से 32 तो क्या होगा कि दुख के संयोग का भी योग हो जाएगा, दुख के संयोग का भी योग दोनों हो जाता है। जैसे उदार आत्मा होता है वो अपने स्वार्थ का त्याग करता है और दूसरों का हित करता है, दो बात देखती है पर दोनों बात एक ही है, अपने स्वार्थ का त्याग करो और चाहे दूसरे का हित करो, दूसरे का हित करो तो स्वार्थ का त्याग होगा, स्वार्थ का त्याग होगा तो दूसरे का हित होगा, कहने में फर्क है। तो कवियों का कहना है कि अपने स्वार्थ का त्याग करके हित करना, साधियों का कहना कि दूसरों के हित में लग जाना, ये कहने में फर्क है, ये बात एक ही है। ये तो समझ में आ गया ना, ध्यान में आया नहीं? देखो अपने स्वार्थ का त्याग करना, तो अपने स्वार्थ का त्याग करेगा तो स्वार्थ का त्याग करने पर अद्वैत ही होगा, और क्या होगा? दूसरे का हित करना तो दूसरे का हित होगा, और क्या होगा? कर्मियों का हित करता है तो दूसरे का हित जब होगा तो आप खुद जड़ दशा में उठते हैं, जड़ता की आसक्ति नहीं रही, जड़ता में मुंह नहीं रहा, जड़ता में बड़ा पड़ा नहीं रहा, तो क्या हुआ? केवल दूसरों का हित। तो ये दुख संयोग वियोग वियोग संहित, दुखों का संयोग क्या है? स्वार्थ बुद्धि, ये दुखों का संयोग है। जो स्वार्थ बुद्धि है वो सदा पतन करने वाली है, अपने स्वार्थ पतन करने वाली है, तो स्वार्थ में लग जाना ये स्वार्थ बुद्धि है। तो स्वार्थ बुद्धि का त्याग करेगा तो परमात्मा से तो होगा, स्वार्थ बुद्धि का त्याग करेगा जो परमात्मा से तो होगा, परमात्मा में स्थित होने का नाम है सांघ योग, और दो का स्वार्थ के त्याग का नाम है कर्म योग। स्थिति एक ही होगी, दोनों की स्थिति एक ही होगी, वहां दुख से ऊंचा उठेगा, वहां लगेगा समता हो जाएगी। इसमें समत्व योग उचित है, समत्व योग है। ऐसे मैं श्लोक कहता हूँ यह तेज सर्गो ये मना, ये श्लोक सांघ योग का है, परंतु समझाने के लिए अच्छा है। इस वास्ते बताया सांघ योग क्या करता है, यह भी तेज सर्ग संसार में जीत गया। कौन? कि जिसने साम्यावस्था मन लग गया, साम्यता पे जब समता पे पर राग द्वेष हर का सो रही है, यो भी नहीं है। दोनों सांघ योग कर्मयोग सत्य हुए, यू होता है तब ठीक नहीं, यू तो ठीक नहीं, दोनों मत समता मान जाता है। तो दुख के संयोग का वियोग होने में समता होती है, समता में योग हो जाएगा, परंतु ये फर्क रहा। ध्यान योग के द्वारा तब विद्या दुख संयोग वियोग वियोग तब दुखों के संयोग का वियोग का नाम यह समता हुआ, और वहां समत्व योग समता का नाम योग हुआ। तो समता ही दोनों में समझो, एक क्रोध नहीं करना और एक दया करना, फर्क तो है दोनों में। पर क्रोध नहीं करके दया करता है तो दया करता है उसको सुख पहुंचाता है, तो क्रोध न करके भी दया करता है, तो क्रोध न करके दया करना कर्मयोग हुआ, और केवल दया करना यह सांख्ययोग हुआ। दुख संयोग भी होगा, दुख के संयोग का भी हो तो सांख्ययोग हुआ, और दुख के संयोग का वियोग करके फिर क्या क्षमता में सिद्ध होना। तो दुख के संयोग का वियोग होने से भी क्षमता में सिद्ध होता है, और क्षमता में स्थित होने पर भी क्षमता में सिद्ध होता है। पर प्रकार दो है, दोनों का प्रकार दो है, चीज एक ही है। उपकार दूसरों का करे, दूसरों का हित करे, तो अपने स्वार्थ का त्याग करना पड़ेगा, अपने स्वार्थ का त्याग करके क्षमता में सिद्ध होना कर्मियों की बात है। और सांख्य योग है दूसरों का हित करता है, दूसरों कर्म श्रेष्ठ करता है, ये सांख्य योग हो गया। तो दोनों का फल एक हो, मानो क्रोध नहीं करना और कृपा करना, ये फर्क है। तो क्रोध न करने के कृपा ही करेगा और कृपा करना क्रोध का त्याग करेगा ही, मैंने क्रोध का त्याग करके कृपा कर त्याग करने का ना क्षमता, ये हुई ज्ञान योग की और ध्यान योग की क्षमता। और एक कर्मा में स्थिरता, ये ध्यान योग कर्मयोग की क्षमता है, वही ज्ञान योग के द्वारा क्षमता होगी। तो ज्ञान योग के द्वारा क्षमता होगी, उसमें ये फर्क है। यही तेरे जीता स्वर्ग, वो संसार को जीत गया, ये सब साम्य स्थिति माना, जिसका मन साम्य अवस्था स्थित हो गया। न राग है, न द्वेष है, न रंग है, न शोक है, न अनुकूलता है, न प्रतिकूलता है, न राग है, न द्वेष है, न हरक है, न शोक है। तो दोनों विषय क्षमता हुई। अरे ये पहले कह रहे ये दुख संयोग वियोग, दुख से संयोग का वियोग, तो दुख के संयोग का वियोग होने पर क्या क्षमता ही होगी? दुख का सर्वथा वियोग पर क्षमता की सेवा क्या होगा? बारीक भेद है, बारीक बात एक ही है। कृपा करो और चाहे पक्षपात मत करो, तो पक्षपात मत करो, कृपा करो और ये कृपा करो, तो कृपा करो सांख्य योग हुआ और पक्षपात मत करो कर्मयोग हुआ, दोनों को एक ही विषय। इस बात ये चौथा और पांचवा फल एक फल बताया, एक में प्यास से सम्यक हुई और बनते फलों, परंतु फिर भी चाल में फर्क है। कर्मयोग दुख संयोग वियोग समत्व योग उचित है, क्षमता का नाम है, और दुख संयोग का वियोग हो तो क्षमता ही हो गई। तो क्षमता में से थोड़ा वह में होने के प्रकार में कर्मयोग का प्रकार है वो अलग है, सांख्य योग का प्रकार अलग है, साधना अलग है, परंतु अंत में स्थिति क्षमता में होगी। पक्षपात का त्याग करके सबका हित करता है तो समता में स्थित हो गया। परंतु पक्षपात का त्याग करता है, ये त्याग करने कार्य कर्म योग हुआ, और वो करता है सीधे त्याग वही छोड़ देता है, संसार को छोड़ देता है, छोड़ करके समता में स्थित होता है। तो संसार का सर्वता त्याग करके समता में स्थित होता है, या संसार के राग द्वेष को छोड़ करके समता में स्थित होता है। प्रकार दो है, ये प्रकार दो है, परंतु तत्व एक है। यहां तक कर्मयोग होते हैं तो ये लोकेश में दो लोक में दिखता है, क्यों? मनुष्य का शरीर दिखता है, मनुष्य का प्राण दिखता है, वो प्राण दिखता है। तो एक तो प्राण है भीतर में, आप जीत रहे हो एक क्षमता है, एक आपका शरीर है, शरीर को प्रधानता लेकर कर्मयोग है, और आत्मा के प्रधानता लेकर कर्मयोग है, ज्ञान योग है। ये दोनों के द्वारा एक पद है। अब ये दोनों कल्याण करने वाले संसार से जड़ता से ऊंचे उठा देंगे, विचार के द्वारा ऊंचा उठना सांख्य योग और क्रिया के द्वारा ऊंचा उठना कर्मयोग, ये फर्क हुआ। क्रियाओं के द्वारा ऊंचा उठ जाना कर्मयोग और विचार के द्वारा ऊंचा उठ जाना सांख्य योग, ये सूक्ष्म भेद बताया दोनों कर्मयोग का और सांख्य का सूक्ष्म भेद। अब ये बात हुई अभिन्नता, मनो अभया अभेद व अभेद, एक परमात्मा से होते थे। अब अभेद होने पर फिर भक्ति योग से क्या होगा? भक्ति योग से होगी अभिन्नता। अभिन्नता क्या? वह अभिन्नता में एक विलक्षणता है, अभेद तो है ही उसमें, अभेद तो है ही, जो सांख्य योग का कमी योग होता है वो अभेदता तो है ही, अभेद होना भी अभिन्नता होती है। अभिन्नता का तात्पर्य क्या? कभी भेद कभी अभेद, कभी भेद कभी अभेद, ये दो चीज चलेगी वहां पर। इस वास्ते प्रतिक्षण वर्धमान आनंद रहा, ये वर्धमान आनंद नहीं है, सांख्योग के द्वारा कर्मियों के द्वारा जो क्षमता होती है वो क्षमता वर्धमान नहीं है, प्रतिक्षण वर्धमान नहीं है, ये एक स्थिति में स्थित करने वाले अखंड आनंद। अखंड अखंड आनंद में असंगता का मुख्य है, असंग असंग पुरुष, ये पुरुष असंग है, तो असंगता में स्थित होने में अखंड रस है, अखंड आनंद है, खंड नहीं होता है, एकदम सदा रात दिन अखंडता रहती है, आनंद रहता है। और भक्ति योग से अभिन्नता होती है। अभिन्नता में क्या होता है कि दो बात होती है, जब साधक अपने में स्थित देखता है तब परमात्मा को ऊपर देखता है, परमात्मा मेरे मालिक है, मैं भगवान का दास हूँ। और जब परमात्मा देखता है तो अपने भूल जाता है तो परमात्मा ही है, ये अभिन्नता हो जाती है। सिवाय परमात्मा का कोई चीज है ही नहीं, है ही नहीं, हुई नहीं, जो होगी नहीं, जो हो सकती नहीं। और जब दिशा अगर अपने में स्थित होता है तब भेद होता है, तो भेद अभेद अभेद भेद भेद अभेद अभेद भेद ये दोनों होते रहते हैं, ये भक्ति हो गए। तो इसमें क्या होता है, भगवान साथ अभेद नहीं अभिन्नता होती है, दूर है तो ये अभिन्नता होती है, साथ में अभिन्नता होती है। जैसे राम जी वनवास में गए तो कौशल्या माँ है, उन मातेश्वरी को दर्शन होते हैं, राम और लक्ष्मण और सीता देखते हैं। तो सुमित्रा से पूछा, बहन ये बताओ राम जी वनवास में चले गए तो मेरे को दिखते कैसे, राम और लक्ष्मण और सीता मेरे को दिखते सामने, आंखों में चले रहते दिख जाते हुए, और जब वनवास में नहीं गए तो मेरे चित्त में व्याकुलता क्यों, चित्त में शांति नहीं है, चित्त में आनंद नहीं है, मानो उसे विरह होता है, राम जी नहीं मिले, सीता नहीं मिली, लक्ष्मण नहीं मिला, इसे दुख होता है। तो दुख क्यों होता है बताओ, कि वनवास में गए नहीं गए, ये सुमित्रा से पूछते कौशल्या। तो दो अवस्था होती इनकी, एक अवस्था सीता राम जी के साथ में, एक साथ योग, दोनों अभिन्न अवस्था और दूसरी अवस्था होती है। इसी में प्रतिक्षण वर्तमान प्रेम होता है, असंगता पर प्रतिक्षण वर्तमान नहीं होता, आनंद होता है उसमें प्रेम है, परंतु एक रस एक रस। अभिन्नता क्या हुई महाराज? अभिन्नता हुई तत्व से एक ही है, तत्व से न भगवान दो है, भगवान है न भक्त है, तत्व से एक है सब। सुमित्रा जी को पूछ रही है, मैं तो राम जी के साथ एक हुई या राम जी उनमें एक हुए, क्या हुआ ये भेद हुआ, भेद हुआ, ये अपनी तरफ देखते तो भेद, भगवान ही देखते तो अभेद। अपने भगवान में स्थित होकर अपने को अनुभव करती है तो करती है अभेद, भगवान ही है वासुदेव सर्वम, ये भक्ति में है, ये ज्ञान योग में नहीं है। ये जो आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी भक्त बताया, इसमें पहले अर्थार्थी फिर जिज्ञासु अर्थार्थी आर्थर जिज्ञासु ज्ञानी हुआ है, क्रम ऐसा है। गीता में देखा आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ऐसा लिखा है, मतलब अर्थार्थी पहला, अर्थार्थी जो पीछे अर्थ, अर्थ से पीछे जिज्ञासु, जिज्ञासु बात ज्ञानी, क्रम ये है। स्थिति होती है कर्म इस क्रम से। तो वो अभिन्नता क्या होती है कि परमात्मा से भिन्न कभी होता ही नहीं, वियोग में भी भिन्न नहीं होता, संयोग में भिन्न नहीं होता, ये अभिन्नता। संयोग काल में भी अभिन्नता है, वियोग काल में भी अभिन्नता है। हाँ विरह, विरह होता है, विरह होता है, इस बात से विरह होता है। तो विरह में भगवान दूर दिखते हैं, पर दूर दिखते हुए भीतर विरह कैसा है, भगवान के साथ में एक होकर है, भगवान के साथ एक मिले हुए विरह। और संयोग में वियोग में अभिन्नता होती है, अभिन्नता, ये भक्ति में अभिन्नता होती है, ज्ञान में अभिन्नता नहीं होती, अभेद होता है, वह असंग हो जाए, असंग हो जाए, संसार मात्र से असंग, और चेतन में अपने स्थित है। ये भेद क्यों होता है, ये भेद यू होता है कि ज्ञान मार्ग में मत, भगवान ने बताया ममेव अंश, भगवान ने अपने को अंश, अपना अपना अंश बताया, तो अंश के ज्ञान होने से होता है ज्ञान। भगवान जो परमात्मा का अंश है जीवात्मा, उस जीवात्मा के साथ अभिन्न, अपने अभिन्न स्वरूप का ज्ञान होता है तो अभेद होता है, ये अपना बोध हो गया, अपना बोध हो गया, अपना स्वरूप का ही बोध हो गया, भगवान के साथ में नहीं संबंध है, अपने स्वरूप का बोध है। निमयी मानसो जीव लोग जीव भूत सनातना मन इंद्रियाणी प्रवृत्ति स्थानी कर सती प्रवृत्ति जो खेलता है मेरा अंश। इस बात से भगवान ने अपरा और परा प्रकृति बताई, अपरा प्रकृति से गर्मी हो गए, अरे परा प्रकृति से ज्ञानी हो गए, और भक्ति योग है दोनों से श्रेष्ठ। तो वहाँ भेद अभेद दोनों है, कभी भेद कभी अभेद, कभी अभेद कभी भेद, कभी भेद कभी अभेद। तो भेद होता है केवल प्रेम की वृद्धि के लिए, भेद बिना भगवान का और भक्त का आकर्षण छोड़े नहीं होता। वे दोनों भेद होता है तो प्रेम बढ़ता है, फिर एक होता तो एक हो जाता है, एक होकर फिर दो होता तो प्रेम बढ़ता है। इसको अभिन्नता कहा। यह पत्र में पूछा अभेद और भिन्नता, अभेद एक तो एक अभिन्नता, तो अभेद तो होता है ज्ञान योग से एक तत्व है, एक ज्ञान योग में जाते एक तत्व हो जाते, एक तत्व मस्त हो जाते हैं, उनको फिर भक्ति की जरूरत नहीं। परंतु जिनके भक्ति का संस्कार है और भगवान पर विश्वास करता है वो ज्ञान योग में राजी नहीं होता, ज्ञान से पूर्ण नहीं होता, उसको फिर भक्ति योग प्राप्त होता है। भक्ति योग प्राप्त होता है उसमें भक्ति में दो होता है, दो एक, दो और एक, दो एक होते रहते हैं, ये दो और एक होते हैं, इसको अभिन्नता कहते हैं। ये जो अभेद और अभिन्नता में भेद यह है मूल प्रश्न, ये है अभेद और अभिन्नता। अभेद होता है ज्ञान योग में आए, इसमें भिन्नता नहीं थी, भिन्नता होगी ही नहीं। मतलब क्या हुआ कि परमात्मा का अंश है वो अंश सब दुनिया मात्र का अंश एक हो गया, अब दो कैसे हो? परमात्मा का अंश सब एक हो गए, अभेद हो गया, अब उसमें कमी आती ही नहीं। अखंड आनंद, अपार आनंद, असीम आनंद, एक आनंद याद रहता है, वो अभेद होता है। अगर भक्ति भेद होती है तब उसमें भेद अभिन्नता होती है। अभिन्नता करने का तात्पर्य के दो तत्व होते हैं, दो तत्व होने पर भी वृत्ति में दो और एक, एक और दो, दो और एक, दो और दो, यह बात होती रहती है। इस बात से अभिन्नता कही। जिस समय में सीता जी का और राम जी का लक्ष्मण का वियोग हुआ, उस समय में भी राम माता सीता माता कौशल्या को अपने सामने देखते हैं तो अभेद हुआ, भेद होने पर भी अभेद हुआ। क्यों? हरदम दिखते हैं, हरदम सामने दिखते हैं, हरदम सामने दिखते हैं। साधक की स्थिति है या सिद्ध की है? साधक है, ये ऊंचा साधक है, ज्ञान योग से ऊंचा है। साधक है कि सिद्ध है? सिद्ध है वो, सिद्ध पर सिद्ध है, ज्ञान योग से ऊंचा है। ज्ञान योग तो अखंड आनंद में जुटता है। मानो परमात्मा का अंश है वो सब एक हुआ, उनके साथ एकता हुई, अभिन्नता हुई, अभेद अभेद अभेद हुआ। उस ब्रह्म उसको ब्रह्म कहते हैं। एक अंश है वो जीव है, और एक अंश अंश सब एक हो गया तो अभेद हो गया। ये ब्रह्म की प्राप्ति, उसको ब्रह्म कहते हैं। अब ब्रह्म है जिनको प्राप्ति, फिर परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति जब अभिन्नता है, ये दो शब्द है, उसको अभिन्नता है। अभिन्नता उसमें भेद रभे दोनों का अनुभव होता है, ये दोनों का भाव अभाव दोनों का प्रतीत होते हुए प्रेम बढ़ता है, अभेद में बढ़ता नहीं है, अभेद में एक हो गया बस। संपूर्ण जीवों का जो परमात्मा अंश है वो सब एक हो गए, तो मात्र जीवों के साथ में अभेद हो जाता है, ये ब्रह्म की प्राप्ति हुई। अब जो ईश्वर की प्राप्ति होगी, वो ईश्वर की प्राप्ति, वो ईश्वर की प्राप्ति होगी। जब ईश्वर की प्राप्ति हो गई तब तो हो गया अभिन्नता, और जब वियोग हुआ तो हुई भिन्नता। तो भिन्नता अभिन्नता होकर ये अभिन्न, इसको अभिन्न कहा है। जिसमें भिन्नता भिन्नता भिन्नता भिन्नता भिन्नता भिन्नता होती रहे उसका नाम है अभिन्नता, और एक अभेद हो गया इसको कहते हैं ज्ञान। अभिन्नता अभिन्नता अभिन्न में ही भेद है। महाराज जी, इस विवेचन से तो ये सिद्ध होता है कि अभिन्नता तो ज्ञान योग में होती है और अभेद है वो भक्ति योग में होता है। जैसे जिसका तात्पर्य जैसे हम निकालते हैं, जैसे ज्ञान योग में यदि स्वरूप के साथ में एक हो गए, परमात्मा के साथ एक हो गए, अभिन्न हो गए। देखो परमात्मा के साथ नहीं, जितने परमात्मा के अंश है जी वे सब एक हो जाते। परमात्मा में वंश हो, भगवान का अंश है, उस अंश के साथ में अभेद हो जाता है, भिन्नता होते ही नहीं, अभेद हो जाता है, एक ही ब्रह्म है, एक ही वो एक ही ब्रह्म शब्द का जो अंश है वो है। अब अंश एक है वो परमात्मा के साथ भिन्न होता है, उसके अलावा भिन्नता अंश अंशों की एकता होनी है अभेद, और अंश ही है अंश दो है उसी अभिन्नता उसे साथ अभिन्नता। अंशों का भेद मिटने का नाम अभेद। हाँ जी, और अंश है उसे साथ है एक होने का नाम अभिन्नता है। अच्छा, अंश का नाम अंश के साथ अभेद हो जाएगा, उनकी अंशों के साथ अभिन्नता है, अंश के साथ अभिन्नता नहीं है। अंश के साथ अभिन्नता होने से प्रतिष्ठा वर्तमान प्रेम होता है, क्यों वियोग होता है, वही संयोग इच्छा होती है, संयोग में तत्पर होते ही चुप हो जाता है। इस बात में तत्चिंतक चिंत या कुछ हृदय लोग वदंती लोग का ये जो आया गीता भागवत का तो समय है, ये उस प्रेम का वर्णन है। मानो कभी अशांति का अवस्था है, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी कीर्तन करता है, कभी चुप हो जाता है, चुप हो जाता है तो चुप कब होता, जब परमात्मा से यही होता है तो चुप हो जाता है। जब भगवान मेरे दूर हो गए, मैं भगवान से दूर हो गया, भगवान अलग हो गए, ऐसा भाव हो जाता है। वो भाव संयोग में वियोग, वियोग में संयोग, संयोग में संयोग, संयोग में वियोग, संयोग में संयोग, संयोग में वियोग, ये होता है। उस अवस्था को कहता है अभिन्नता। ये दो कमर आया है अभिन्नता, परमात्मा के साथ अभिन्न भिन्न होता है, ये अभिन्नता होती है। सर्वथा अभिन्नता, वो भिन्नता रहे वो शक्ति नहीं, अभेद होता जीवों जीवों की एकता वही, परमात्मा के साथ भेद नहीं होगा। परमात्मा के साथ में एकता नहीं हुई, जीव अंश है वही एकता, भेदाभाव हो गया है? जीवों के साथ भेदाभाव हो गया, भेदाभाव, भेद का भाव आ गया, भेद नहीं रहा, संपूर्ण जीवों का उसी का नाम ब्रह्म है, अभेद उसका नाम ब्रह्म है। और जो परमात्मा ईश्वर है वो और है। ये क्या हुआ है कि अब दर्शनकार करने लगे तो जब प्रेम हुआ तो वहां समझे कि अभेद होने के बाद में बाकी कुछ नहीं रहता, ये उन्हीं धारणा है। अब उनके बाद नहीं रहता तो ईश्वर माना, तो अब ईश्वर माना तो ये कमी आ गई सिद्धांत में, इस बात से ईश्वर का कथित कहा। हमारे सिद्धांत में कभी न आ जाए इस बात से ईश्वर कल्पित होता है, ये कल्पित वेदांत में आते और जगत नहीं आता। नहीं, जब ये अभिन्न स्थिति में अभेद स्थिति में स्थित हो गए, हाँ। अब उसके बाद आपने जो कहा वो समझ में नहीं आया, बाद में उन्होंने क्या सोचा उसके बाद? उसमें सोचा भगवान के साथ ही मिलना, भगवान का विरय हुआ, उनको तो कल्पित बना दिया ना, वो कल्पित तो कह दिया उन्होंने वेदांतियों ने, सिद्धांत कल्पित नहीं है। उसका समाधान क्या करे, तो समाधान कोई उपाय है नहीं, तो कल्पित बताया। वो समझते कि अब ये स्थिति ऊंची से ऊंची स्थिति है, इसे ऊंची स्थिति नहीं है, इस बात कल्पित का, अरे कल्पित है नहीं, कल्पित मानो किसकी कल्पना, इसे उत्तर नहीं है। आप बने मतलब किसकी कल्पना, जीव की कल्पना है, ईश्वर की कल्पना है, और किसी की कल्पना है, किसकी कल्पना, कल्पना किसकी, इसे उत्तर नहीं है। अद्वैत सिद्धांत में ऐसा उत्तर है ही नहीं, वो तो कल्पना है। अरे कल्पना किसकी, जीव की है, जीव की कल्पना है भगवान, उनके मत में है? उनके मत के अनुसार थोड़ा सा विचार के वो जीव ही भगवान है ऐसे, तो ये कल्पित जीव, जीव ही कल्पना करता है, तो कल्पना जीव ही कह दो। परंतु जीव कल्पना ब्रह्म की कैसे करता है? नहीं, भगवान की, भगवान ही कैसे करता है, सुन लिया ऐसा स्वरूप है, ऐसा है, ऐसा है। तो अब उनको अलग माना है तो द्वैत आ जाए, अपने में अलग माना द्वैत आ जाएगा, तो द्वैत से डरते हैं। इस वर्ष अक्षर अक्षर में बताया है प्रकृति का, किसी जगह भी प्रकृति का वाचक अभिन्नता नहीं आई है, अक्षर नहीं आया है, अक्षर एक परमात्मा में आया है, दो एक हो जाए वो अक्षर हो जाए ऐसा नहीं आया। शास्त्रों में कूटस्थ अक्षर उचित है, कूटस्थ अक्षर है, अक्षर क्या है, ये परमात्मा है, वो वो परमात्मा कल्प में कल्पना है तो उसे एक ही है, एक ही है। कल्पना इस वास्ते कहा कि ईश्वर शब्द से अलग तत्व नहीं है, ऐसे मान करके तब कल्पित कहा। नहीं कल्पित कहे तो ईश्वर अलग हो जाएगा। जीवों के सब के चित्र जो परमात्मा कारण से उस जीवों के सब के अभेद सब एक हुए, ये अभेद। और उनके साथ परमात्मा की एकता उसका नाम अभिन्नता। हमारे भी समझ में आया जैसे क्या है, क्या भगवान जाने परमात्मा जाने, हमारे जो समझ में आया वो बताइए आपको। कहते हैं नई बात है, हाँ इस तरह भी सुनाया, अभेद और अभिन्नता। अभेद हो गया, अभेद ही हो गया कि जो परमात्मा कारण सब एक हो गए, सब एक हो ब्रह्म हो गए, ये तो ब्रह्म का नाम है। ब्रह्मेति भगवान इति शब्दते, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, शब्द से तो ब्रह्मेति कहने का जीव सब एक हो गए। अरे भगवान कहने से वो क्षण ऐश्वर्य संपन्न भगवान हुआ, ऐश्वर्य संपन्न उत्पत्ति से विनाशन से वेति विद्या अविद्या से सब ऐसे भगवान थे। ये दो आता है अपने विष्णु पुराण में, विष्णु पुराण में दो श्लोक आए, दो श्लोकों में बताया भेदा क्या है कि उत्पत्ति से विनाशन से भूताना आदतिम गति वेति विद्या अविद्या से सब अस्य भगवान थे, वो भगवान है। ये जीव में नहीं होता, सब जीव एक हो जाएगा, उत्पत्ति स्थिति पर नहीं हुआ। विश्वास में सुनाया जगत व्यापार भर जाऊ, जगत व्यापार नहीं होता, उत्पत्ति स्थिति पर ये नहीं होता। जीव ब्रह्म के साथ एक हो जाएगा, ब्रह्म के साथ एक हुआ, ईश्वर के साथ एक नहीं हुआ। ईश्वर के साथ एक हुआ तो अभिन्नता होगी, वो अभिन्न है ही नहीं, बस वस्तु रह रही है, ऐसा अलौकिक है वो। ये अभेद अभिन्नता है। गीता में साधक संजीवनी में आप पढ़कर देखो, पढ़ते संग फिर संग करो, पढ़कर देखो पढ़ने किसने कहा है फिर उस विचार करो, फिर संग करो। अभिन्नता में भेद होता ही नहीं, कभी भिन्न नहीं था। इस वास्ते एकनाथ जी महाराज ने एकादशी की टीका में अभेद भक्ति बताया, अभेद भक्ति बताया, अभेद भक्ति को और अभिन्नता को एक ही है। फूस कचरा उठा कर वाले फेंके और ईश्वर पर रहते वो भक्ति हो गई। खाना पीना सब भगवान के लिए भक्ति हो गई। फूस कचरा देना के बाहर फेंक दिया भक्ति हो गई। अभेद भक्ति, भक्ति में अभेद हो जाता है तो भक्ति में अभेद है, ज्ञान में भेद है। ये जो प्रकृति पुरुष का भेद है ये ज्ञान मार्ग में है। वहां सद सच्चा मार्ग, सत असत मैं ही हूं, ये ज्ञान में नहीं होगा। ज्ञान में सत है ना, सत विदित भाव ना विदित सत प्रकृति पुरुष से विद्यारी उभाव भी ये ज्ञान में सब से दो आएंगे, भक्ति में सतस्त एक आएगा। जो अभिन्नता एक है चीज दो हो ही जाती, एक में दो, दो में एक, दो दो में एक, ये अभिन्नता। वो अभेद दो है ही नहीं, उसमें दो होते ही नहीं, सब भगवान के अंश अंश सब एक हो गई। ये इसमें अभिन्नता और अभेद ये पता, ये शब्द का जानने के लिए बात है। एक इसी में बात और पूछनी थी कि ये तम विद्या दुख संयोगम संयोग वियोगम, ये जो योग की परिभाषा ये कर्मयोग के लिए लागू होती है? नहीं, ये ध्यान योग है। नहीं, है तो ध्यान योग में, लागू कर्मयोग के लिए होती है? कर्मयोग में भी होता है, कर्मयोग में ध्यान योग है, ध्यान योग कर्म के साथ ही है, ज्ञान योग के साथ ही है। नहीं, ध्यान योग में इसकी व्याख्या तो दी है, लेकिन अभी आपने बताया था कि ये जो परिभाषा है ये कर्मयोगी के लिए और ज्ञान योग के लिए समत्व योग उचित है। समत्व तो दोनों के लिए, समत्व तो सबके लिए है, और दुख संयोग वियोग में ये ध्यानियों के लिए लोग परिभाषा कोई बात ही नहीं, बात एक ही है, बात एक ही होगा। नहीं तब कोई पूछने की बात नहीं थी, फिर ये कर्मयोग ज्ञान में फिर समर्थन योग कर्मयोग के प्रकरण में आया है। कर्मयोग में ठीक है, तो कर्मयोग प्रकरण होगा, कर्मयोग और ध्यान योग दोनों आया, तो उसमें दुख संयोग वियोग में देखो प्रजाति यदा कमान सर्वान पार्थ बनोगतान आत्मदेवान सदुआई प्रजाति कमान और आत्मदेव आत्मा दुष्ट आत्मा और संसार दुआए अब यदा विनियतम चित्तम आत्मनेव तिष्ठते यदा चित्तम ये चित्त आत्मा हुआ है, यह आत्मा आत्मा नहीं है, ध्यान योग है, ध्यान योग है तो कर्म सापेक्ष है, कर्ण क्या है, कर्म है अंत कर्म, ये कर्म साधन है, साधक तम कर्णम ये कर्म साधन है, तो मन लगाने से एकता हो गई, तो मन लगा कर एकता कर दे ये कर्म कर्म साध्य है, इसमें कर्म है साथ में, और कर्म योग में कर्म है तो कर्म साथ में है, योग में खराब कर्म नहीं है, कर्म योग कर्म कर्म निरपेक्ष है, ये आदमी हरेक सोचता है कर्म योग निकृष्ट है, इसमें नहीं, इसमें कर्म साधन नहीं है, ऐसा जो योग भ्रष्ट होता है ध्यान वाला होता है वो योग भ्रष्ट नहीं होता, क्योंकि वो स्वयं परमात्मा में लगा है, वो मन नहीं लगाया है। तीन श्लोक यहाँ तीन श्लोक मन लगाया है, तो तीन श्लोक हो जाते हुआ है, देखो यदा विनियतम से तम आत्मनिष्ठते निष्प्रियश्रम का युक्ति देता यथा दीपो निवातस्तो निगते शोकमासता योगिनो यत्चित्त से युगतो युक्तमात्मनः यत्रो परमते चित्तम यतो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया एतदेव आत्मन आत्मन पश्यत आत्मन पश्यत ये अभिशत था। जो कर्मयोग में दूसरी कर्मयोग दो पंक्ति आई है, इसमें तीन श्लोक है, ध्यान योग में तीन श्लोक है, जो तीन श्लोक में बात कही है वो एक श्लोक में कही है, पुराण प्रसाद में यह तीन श्लोक में कही है, अठारवा उन्नीसवा तम विद्या दुख से योग योग योग योग शंकर का मान कविता सर्वान से ये फिर पर बताई ये पर साधु संधि में लिखा है तत्व एक ही अंत में तत्व एक ही होता है, वो तत्व एक होते हुए भी बार बार उठा हुआ आनंद है, जैसे दूध उफड़ जाए दूध फूल जाए पहले पानी उफड़ता है उफड़ लगे बाद फिर उबालता रहे जब सतादार जब है तो दूध में उथल पुथल होती है, ऐसे उथल पुथल का आनंद है वो भक्ति का है और शांत आनंद है वो ज्ञान का एकदम अखंड आनंद शांत खाना आनंद असद आनंद ये ज्ञान का है और वो वियोग योग योग वियोग ये वर्धमान है ये आनंद है भक्ति का, इसको अभिन्नता कहते हैं, उसको अभेद कहते हैं, ये अभिन्नता भेद का ज्यादा क्या अर्थ है मैंने जिस समझा है बताया अभी आप देखना होगा, आप भी देखो विचार करो हम लोग यहां तक पहुंचे, अब ऐसी बात पूछो वासुदेव सर्वम में अभिन्नता है कि अभिन्न अभिन्नता अभिन्नता होगी भक्ति में अभिन्नता है वासुदेव सर्व में अभिन्नता सातवें अध्याय में खुला ही है छह अध्याय में नहीं आया है छह अध्याय में ये विषय नहीं आया है सातवें अध्याय से आया है सातवें बारह तक भक्ति का अध्याय है उस भक्ति अध्याय में है प्रत्यक्ष वर्तमान मधुसूदन तीन सूत्र बना है पहला छह अध्याय कर्मयोग के तीन अध्याय भक्ति योग के अगले तीन अध्याय ज्ञान योग के तो तीजा तेरहवा चौदह दो ही खास होते हैं छह अध्याय होते अंतिम में कर्मयोग कम है उसी अपेक्षा कर्मयोग मुख्य है कर्मयोग में छह अध्याय है और ज्ञान योग में भक्ति योग में इच्छा चाहे पूरे पूरे है। पहले में ज्ञान योग भी आ जाता है, भक्ति योग भी आ जाता है, कर्म योग भी आ जाता है, पर बीच के मध्य में भक्ति योग ही रहता है। चाहते हैं हमें ये अपने लिखा है अपने उन्हें सुना रहे तीन बताए तीन है। मानो कर्म साखियों का वर्णन इतना है उसकी अपेक्षा पहले सत्र में कर्मयोग का ज्यादा है, और जितना कर्मयोग का वर्णन है उससे ज्यादा भक्तियों का वर्णन बीज सत्र है। ये भेद है आपस ये अपने लिखा ये पहले लिखा अब है तो कहता यह है हम तो ये समझे ये बात आई है। अब इसे मनन करो फिर कल फिर से करो मनन करो पर शंकर से शंकर कल पूछो। देखो कर्म योग करता है संसार से ऊंचा और ज्ञान को भी संसार से ऊंचा, तो संसार से ऊंचा करने पर भी कर्म योग में प्रधानता संसार की रही और ज्ञान योग में प्रधानता ज्ञान की रही, ऐसे ही ज्ञान योग में रही ज्ञान योग की प्रधानता, भक्ति योग में भक्ति की प्रधानता रही भक्ति की प्रधानता। द्वैत दोनों होते हैं, दोनों होने पर भी अभेद होता है दोनों। जैसे रुपया होता है तो रुपयों के साथ में अधिक प्रेम होता है तो लोभ होता है, ऐसे ज्ञान में उस स्थिति में लोभ जब होता है अधिक तो उस भक्ति होती है, लोभ नहीं हो एक साथ में ज्ञान होता है। ये फर्क है सूक्ष्म क्या ज्ञान है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2056 19 मई 1999 को साया लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।